viața mea, ce mi-o dorit inima lume. Din oraș și din păsate, tinere și măritate, tinere și măritate. Doamne, nu te mânia pentru lăcomia mea. Voi plăti și eu odată, când o și la judecată. De seara și până-n zori am iubit două surori lume. Două surori și-o cumnată, și pe măsa câteodată, și pe măsa câteodată. Doamne, nu te mânia pentru lăcomia mea. Voi plăti și eu odată, când o și la judecată. Am furat noaptea din pat, nevastă lângă bărbatul meu. Eram pasăre de noapte și iubeam îndrele toate, și iubeam îndrele toate. Doamne, nu te mânia pentru lăcomia mea. Voi plăti și eu odată, când o și la judecată.